مخلوق تخیل چې دا د هغه مقام په سبا باندې ورته شي دي د کوم قسم صلاحیتونه موجود دي او د کوم استعداد ما او تعالی الله تعالی امتحان کې دا ضروری نه ده چې خامخا منتهین دا هغه صلاحیتونه معلوم کی کله کله دا سموشي چې بل تن باندې د صلاحیتونو او استعداد ثابتول د بار هغه بچی ته دا څه وکړه ته دا وکړه نو نور خلک نه دي ته تاسو پوښتنه دې مونته ته معلوم دي چې دا قابلیت موجود دي خو دې حاضرینو ته معلومات نشته نو دې حاضرینو باندې د دا استعداد او قابلیت د ښکارا کولو لپاره یو دن ته چې لکه دې وړاندې دا وکړو دا چې مونږ هم پر معاشره کې کړو نو الله تبارک وتعالى دې مخلوق ته دا وایي چې ابراهیم علیه السلام ته دا مقام او مرتبه ما ورکړی دا مې په سبا باندې ورکړی دا د کوم صلاحیتونه موجود دي هغه صلاحیتونه په دې امتحانات سره الله تبارک وتعالى موږ ته ښکاره اغه امتحانات څه کی دا امتحانات څه کی سوالی پرچا څه اوس دا واضح خبر اده چې امتحانات په حضرت ابراهيم عليه السلام مختلف قسم راغلي دي د معاشري په بنیاد راغلي دي عزيز ولای په بنیاد راغلي دي بادشاہانو سره واسطه راغلي ده د احکامو مصدر راغلي ده هر قسم هر پهلودا دوی باندې مختلف قسم امتحانات ځکه مفسرین دغه مختلف توجیهات او مختلف اقرار لیکن که هم دې کې امتحان دي اول نمبر حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا امتحانات څه کې اول خدای قوم جدایي تاسو چوکای دا قوم نه دا جدایي آسان دا ډیره ګرانه وی حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام خپل قوم باندې خپل رشتہ دارانو باندې خپل عزیزانو باندې خپل کور کې خپل کور کې چې کله اول نمبر د دې سره مباحثه شروع شي دا الله تبارک وتعالى د وحدانیت تعلیمات ورته دا کور نه راځي پر کوم مسئله شي اور بیا یو له سما شپاره سما پاره کې په تفصیل راځي بل له سما پاره کې ان شاء الله شپاره سما کې چې د کور سره سم ځای اتمه سپاره کې تفصیل راوړم نا اول نمبر د قوم دا جدایي دا لوی امتحان په چا باندې پندره دی ابراهيم عليه السلام والسلام باندې الله باندې باندې دین نمبر امتحان په دې باندې خاص دا الله درزا د پاره د نبوت سره سس کوي هغه مباحثه هغه مناظره هغه مقابله چې امرود غریب دا حضرت ابراهيم عليه السلام په وړاندې به بس ولا ان شاء الله دین په اړه تفصیل راشي چې اول مباحثه مناظرات چې کله وشو د نمرود سره او نمرود ټول شه په خبره باندې واقعه ته خطا چې د سر رسول کوم څه ورته کله یو ته وي پوي کې کله بل ته وي پوي کې د نمرود تاسو به نه په سي دي چې کله هغه په قهر کې راغی لیکن یاد ساته د ابراهيم عليه السلام دومره د خطه کې چې فرق نور راغلی مباحثه ور سره بیا دا دې د پاسه حضرت ابراهيم عليه السلام چې دغه هغه مندر روان کړ چې کله دغه هغه میلې ته لاړل او هغه ورته ځان کان سفر کړ ما ګوډه کو یوې پریف او بیا دې باندې راپورته شو تفصیل به ان شاء الله سره بیا کې راځي ته حضرت ابراهيم عليه السلام په بارو کې دیشو فیصله وکړه چې اور ته ورځو خپل تاسو سوچو کې دا څومره لوی ابتلا ده دا څومره لوی امتحان ده حضرت ابراهيم عليه السلام باندې الله تعالی کامیاب ها غفور حضرت ابراهيم عليه السلام کا دومره نقصان نه رسو چې د دې د بدن په خصوصه خپل مړي ځان لا خبره ده خو نقصان وته ورسو سورتي پاره کیو الله تبارک وتعالى به کې مړه کامیاب وي بیا حضرت ابراهيم عليه السلام د وطن نه هجرت مجبوری دي تر له سپر وطن کې کله عزیزانو سره مسله وا کله د مملکت سربراهانو سره مسله وا اور کله چې نیکه د الله په مقابل کې چاغې سلم کې کولې اخر دې ته مجبور شو چې هجرت وکړ خپل وطن کې دي د بابل خان رواني کې شام سوچ تاسو کې بیا لار کې کوم مسائل بیا خسان لري بیا په شام علاقه کې هم الله به بد امتحان راولي د حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها او د هغه معصوم شیرخوار بچي حضرت اسماعیل علیه السلام حکم کې کتاب اوس موزي مکه کې پکړي دغه حکم حضرت ابراهيم عليه السلام والسلام مورا باندې سوره جبريل سره روان دي آیا دا کې کانا دا دې کانا برنا لقد خوش میدان نه پکې انسان شتا نو وشتا نه بادشتا الله تبارک وتعالى امتحانو کامیابی ورور داسې امتحان ته به موږ راغې یاد ساتئ ګران خبر انسان نشته لک دک خوش میدان دی حضرت حاجر رضی اللہ عنہ لگون تو بول گئی لگی کجوری ور گئی واقف راضی خبر ہم نہ گئی چدا لک دبار کو تعالی کو حکم کی چرت کا میرا نشی حضرت حاجر نے تپوس گئی چتا زدر تا چاہتا پری خودم بولی دی پری خودم لک دک خوش میدان دی کوٹا نشتا انسان نشتا نور ساز باو نشتا چاہتا میں پری دی روان دی داسی حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نو ورکړي حضرت دا هم یو عجیب بی بیوا کوئی شچدا څه کارونه دی کوي دا الله په حکم کوي چې اخر کې تپوس کوي چې تا ته الله دا حکم کړی چې دلته پرېدا وي او ما ته الله حکم کړی دی حضرت حاضر رضی الله عنه او په مخه دي خاص الله به مونږ چیرې نه ځای اس شی نشته الله به مونږ چیرې نه ځای کوي خواکه جنگل نه پای کې خبر کوي زبردست جنونی سي او خوري اور دا اسماعیل علیہ السلام بیا الله سے انتظام بھی کوي معصوم بران بے انتحان دی یا کم جو پس رازی دا بناد خان کعبی مسئلہ رسخان اکڑا بچونی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دار اول نمبر اگر زبرنی مسئلہ دا قربانی مسئلہ دیتا تاسو ہو رہے چکل حضرت ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دم رشے چی سن آتا تاون اور کار کولیشی دائب کلا پیرا لیکن سر بے انتحان چرا گلے دے دا منا پا میدان حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خپل جان پروانا دا ساتلی دا اولاد پروانا دا ساتلی دا قام پروانا دا ساتلی دا وطن و دا قرون پروانا دا ساتلی ہر امتحان کے اللہ کامیاب کو پدی کم اللہ کامیاب کر گئے لیکن ایک فارس اوپ لگ دا خزان دا خبر دا چی حکم داو چید اسماعیل علیہ السلام کا لب نکٹ کی ای مار سکری تڑلے دے چاڑے راہ کلے دا اگر سیچ بخوب کی لیدی لیو اگر دولی اگرو پدی کے اللہ لیلہ کامیابی ورکا بیا دا غین روز کو دا خانقابی دی تعمیر کا تاسو ہو رہے دا اللہ تبارک و تعالی دلت چکم بھلی بھلی ابراہیم علیہ السلام دا کم مقام دے عزت دے موتا مخلوق تدا خی چدا مقام دی تمام پدی باندے ورکڑے دی سن رو لیو لیو امتحانات پدی باندے راغلی دی خوزارا فرق دی بر سرکی مجر آگلی داد عبداللہ ابن عباس سے رہے اور قاضی ہوئی چې دلته غو امتحان نه مراد ده کلمات او مراد ده احکام دي چې الله تبارک وتعالى په حضرت ابراهيم عليه السلام کو سلام باندې احکام فرض کړو او حضرت ابراهيم عليه السلام هغه احکام یو یو په خپل پر ځای باندې دا احکام کوم دي یو په بیلشتي مختلفو صورتونو کې بیانېږي اور یا هغه حدیثو کې چرایي 15 بسر کې 15 عام بدن کې دي هغه 15 سر کې کوم کوم احکام هغه واضح دي سه اول نمبر قص الشوارب چې سوکی دا بریتان با اخلی بریتان با اخلی دینا با بلغ نه جوړه دا ست معلوم اده چې د دې فارس کلاغا سفیر بلال د نبی رسول الله مخه تا دا د بریتی د لوی خدا سو بلاو او دا نو د نبی رسول الله ته توس کی زرا زرا نه تنسی دا تاولی دا چې کلیه جوړه کړي نه یو کافر دوی دا وجه دي دا سره پیدا کوم دا بادشاہ طریقہ دا موږ هم نبی علیہ السلام دې زمانہ کې لري کای بعض محدثین دي چې نبی علیہ السلام دې کای ته خدا جوړ کار غلط کړی دي اپ دې بوز دې چې دې متاثر شي باندې روایت کې راځي چې دې متاثر شي مدینه منورہ کې دانو خلق ویني دا ګیری ویني چې چګړي بریت ویني دا ویني نو دې په متاثر شي بعض وی چې نبی علیہ السلام دا مستقر سوچ تر سوچ دا اول نمبر مسئلہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام داوا چې دا سنت غسل کړی پرې تاسو دا په چنچا باندې غسل کې خور د دې خلل او دا چې بیا خلی چې واړو واړو شي لکه دې تاسو ته کدا څه باندې تاسو دې په دې دې دا اس تاسو ته مرګ کې ماس کې کوریا د سر په دا پورا غسل کې په چنچا باندې بل پکې افاب له یدا کیرلو کټو خود نشته یو لاکھ سلیر زر انبیاء تو نبیر اور دا بیا خیر اغد تعبیر بلکنو ام دو ام نبیع تو خفکی گی مزا کچھ حق و تاخی گا بیا خفکی گی حد اخوانا پر کلے مقبر آشی ترک حکم داو چھن مزدارا کی رہا ترک بیق و زین اد عبداللہ ابن عمر سے حدیث چھ دا دین ابی کم انی لما دی لاس باوکو ہے دلدب اداس کی رہا دلدب اداس کی رہا دا سی بھنی چھے دل برنا پڑا دور کرے آبادی کسانا تو یہ رکھا دا رسول کرے گرے کنچے کٹھو گیا دا کیلی جی بول رہا دے کنچے ایسا ہے کہ سب روح بیشتا نو درے ماں بس دو درے نمبر مزمزاوا خلے کے اگا چھو او دس کی سنت دی غسل کی واجب دی تاس کم عدم دا ترتیب دی او سلور نمبر اغسو پوزا کی او کل یعنی ساسرا برا او برا اختل کسن شاکا گئی تو ایچی ساسرا سڑی برا او برا اختل اور دارنگی وخا مخبد سر کی کرخ رکستر یا وابل خوابل کرخ مخا دانگی تو سبگی غالو باسی سبگی غالو دا سرون دیم خدای رحمه کی دا سنگی دا سنگی دیم مدوی کرخی دا سی دا مخا مخبد دا بینزش او پبین آناوا ندخل ایبیتو توی پبوتو بانده دا اسکل منگتو مفتی سے بیج اول کی سرگی کنگی گی خوچ عدد شی کنا نبیا سڑی خوکی گی نخا نارنو دفار تلی خوکوی گئی کنا ترخونو نو پبوتو بانده دا ویخت استل اور دارنگی زیر ناف ویخت زیر کول زیر ناف چکن ویختری اغلب کول دنوکانو پټکول دنوکانو په کټکول طریقه مونږ لرل دي چې په دې ځای نشو څو کړه پرو الله بندګانو دې کوته نشو غوړو کې تا پوره بیا دا پوره کوي کنه نو بیا دا پوره کوي پوری دې ته دې اته کوته مسکه بچ شو تر څو کې بیا دا لري کې بیا دا لري کې په دې کوي او د خپل د خیر خو سپې د خچ کوته په شروع شي داسې وسه سبحانه زیر نام ویخت لري کول سلوه ترزو کې دنه دن راغړ کوو غنانشت او کله سلوه ترزو نه سیوا په دی باندې دیری او انسان صحت مند دی نه بیا دا غره گناهی کبیره بیا دا د سکوت دا حرام تر کول د تاسو دی ښه سلوه ترزو کې دنه دن او سلوه ترزو نه او په څه ډول بیا د دې نشي او دارنګې مستنجا کو لے وړ لے ګول یا وړ کو سلوه کې دا پردہ صحیح کام دی چه حضرت ابراہیم علیہ صلات و سلام باندی ضروری و خوری ترسیم کردی یا تاستو میں پردہ جدیب و عیوز کردن بکار قطالا دوی تا دنیا دا بینی مشکلی ورکلا دنیا دانا دا دنیا دا مشکلی دا غصر اس لارم یو سوئی کے ناستا موست اسنو اپنو دلائی لکھو تبانا مدل پر آئی دغه لوګي چې نو نا ډاکټر سره یو ځان ناس په ټوټو پیلو واده مثلا مکه کړم چې د سلورو د جنو سره یو یو ستنډي کې ورته په کار راځي هغه راځي چې تاسو حکومت سره چې تاسو ځنګي دا زموږ د پرمختګ ته تاسو دې ځم چې ګره چار څه راځم دا یو د دنیا هوا مې نه مال داسې ستړي دي چې هغه سم بیا خبر اور څنګه اوس لږ کې نو ځکه چې د دې په عوض کې الله تبارک وتعالى د کومه مشري ورکړي تاج د نبوت او الله په سر کې دا وړي دا اولاد کې اولاد بیا اولاد کې الله تبارک وتعالى د دین مشران کړه دا د نعمت باندې تعالی د جستا په سر د عزت تاج وي او ستاسو جین تا په سپاږی روان او چې ستاسو سره الله د عزت تاج کې خو د تاسو په بچی په هغه نه راځي میراث میراث موږ په میراث کې توای کنه چې د دنیا په سیمه کې او زمونی نه د خپل تفاضل اصل میراث هغه ترسته چې پلار نه کې په کوم دین باندې یا نداري کوم دینی مشغله او اوس اور پسې بوزغلې کټ شي د دې کټ کې تک تسلې میراث ترسره نه حضرت ابراهيم عليه السلام کو اما دې لاس چې خدای دې په خپل دم باندې عزت راکړي زما دې بچو زما باندې عجیب وخت دی چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام دا سه دعا غواړي مخکې په طرف امتحانات شي الله وی دعا مې ستا قبول کړې الله وی ستا دعا ما قبول کړې لیکن یو خبر اور په هغه زمانہ کې بس تا په دې اولاد کې کړو دغه سیادت دغه مشري دغه نبوت بحر زمانه کې دغه مشری بحر زمانه کې نیولی د مشرای د فارچ کوم شرط نه دي ستا باز اولاد هغه په بل نه باندې راشي د بیا د فارغی کې دا خبره د دې نرستو د خانه کعبه د تعمیر مختصر غند کې بیان چې بیا حضرت ابراهیم علیه السلام ته حکم شو چې اوس لا خانه کعبه جوړه راغه زه ورته معلوم کړی شو څنګه معلوم شو دغه تفصیل په مخ کې ته وایم دا غځای باندې طوفان او نارسته ډیرای جوړ شوی و بنیادونو پته نه لګیدا پته نه او چې اگر څنګه چنوا جوړې شو نشانه شو وری پلان ارزږي په خپل ځای به ان شاء الله راځي. حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام لګیا دي خانه کعبه جوړه پلان مقام ابراهیم چې چالي درې نه لیدلې او چې څنګه به لیدلې الله دې توفیق. مقام ابراهیم دا کوازه ده تاسو لیفتونه جوړوي هغه سپیشل لیفت حضرت ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام خانه کعبه زه خټه کې راځي او پلان لګیا دي کټه فرصت داغه مرص په دعاګانې غواړي سو غواړي چې الله دا نوم مو جوړ کو خو زمو په اولاد کې د دې دا نوم د پاره معلم رو ربنا هو ربهم رسول او رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت ابراهیم علیه السلام ته اجازه الله نه وخت خدای ته ما خو پر درس دې د پاره راوړي دا مرګ دې ځان جوړ کو نیګه او رسول صلی الله علیه وسلم مراد بل بل بعث معلم یو معلم را لګل شي اور الله تبارک وتعالى والا هرته رقم اور کړي صحابه کرام کله باندې مختلف امتحانات دي امتحان پر سکے امتحان نه پر حال سو لسکاله نور نه دین چې امتحان د پر کلاس پر چه مرچه سوالونه نو اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى اور اللہ تبارک تعالی اگے قامت تمام امتحانات کے کامیاب کے کمرے میں اللہ تبارک تعالی کی دار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سمر و خوبان من کی تشبیت بیان شیئے صلیق نعمتون آتا بیان اوز بیائی جمالم مجرد بردی سہن و رقوا بسر اوز برو نعمتی یا جلواشا کو شکری سرا نعمتی میرے زمادی اضافت رو گو رہے زمادیات اللہ بھی نعمت بخبت دے دے بدان اثبت چکم دے دان اثبت دیر روئی دے راستہ میں من لے ہو مخلوق کو بھی سر دانے داس اداس کی گی داروں گی جی من سمر فخر کو درجی کلر جبی مطلب دا فلان شیخ اللہ وی بی نعمت تاو گو وقت تاو گو رد آتیا در کلا چاہا وقت ماتا بی اللہ وی نجی اتر اپنی قدر پکار دے کنا منگا اتا پکی بکا کلی چی کم سرے تا دینا آمات اس بل کو بکر گئی شیخ دقا دے اللذی حقا نعمت رمان تو آلے کم چی مانگڑی دی پتا سو تاسمانا بکتی نیدی خیرات بلی وعلمكم او یاد کہ تاسو د مرغره والد در تاسو ته فضیلت می درته عزت می درته مشکل په در پلا په شهادان مې ورسول په چا باندې تاسو له ما عزت درکړې یو تعالی العالمین او مخلوقات د هغه زمانه په امت باندې د هغه فضیلت مشي د هغه زمانه کې پر زمین سمر مخلوقات هغه ټول د الله چاره فضیلت ورکړو بنو اسرائیل اور سمع قومنا جو فضیلت نو حاصل خود کرے زمانہ دی امت باندې دا ایک فضیلت تو هغه زمانہ عالمی زمانہ اوس دا دمر نه خبر کر تاسو د څه کوي چې نه ان در کې پر ځای اخرى پالک کې پر کوو دا څه خونه نه کوي وتقو تاسو ځان بچ کړئ یو بند تکلیف نو ورکړه چې نه تاسو هغه نه غره نه کوي دا هغه نه قیامت دی دمرا زیادت سختی با پخبری پر انسان راشی چونکہ پرزن دوزخ تلاشن خوال اللہ دے سو دمرا سخت اندی ایک اسی پوشی خیالات سفارش بکرے چه حساب شروش دمرا زیادت سخت اللہ بھی وقت زان بن کے تاسو دسو بیرزان دنہ برزنا خجزی نفسن دخل جلی برن جلی نفس مومن عن رب جلد نفس کافر ناشی عن ذر مومن سوان دا کافر پکار نشی رب لا تر جلد سمطالبہ با عذر نفس مسلمان برس عن نفس دا کافر نا عن ذر در ایسو نشی نیمتار رب بادشاہ شفاعت مسله تاسو د مخ کې ما بیان کړی دی چې د سنت او جماعت دا مسله چې دا په مجرمانو د طرفه سفر کوي شفاعت دې ته بل پرواره پیغمبر علیه السلام وايي زما سفارش په دغه کسانو وګورئ چې چانه لوی دی کلام نشي او اسلام شان الله وی چې هر څوک سفارش قهري نشي کولی قهري دې ته چې بغیر د اسنه خطرو بس چا د پنا سفارش کوي نو هم اجازه وي چې چا د پاره کې هغه ته به اجازه وي لږه ایمان نه وي نو زه په دې مسله کوه ځي څه مو په ځل دا زموږ هغه وی سفارش چې څنګه د رسول الله عمل دي دغه مطابق دا اوس زاده خو زمون مسلک ما مخه باندې کړی د قران نه سره دا څه ثابت دي ما سره دلته مراد دې نفس نه کتاب په حق کې دې سړي چې کوله کړو څه کړو نفس کار ولا يقر او نه قبول کړی چې د بدل سفیدیان د قران خلل د تفسیر تک نه دغه مطابق ولا تنفعها شفاعة نبنا طور کی دت سفارش سفارش ند پیغمبر ند یو عبد صالح ند یو بنت ته چا سفارش ده فائدې نشو کوم سره چې دنیا نه کافر ته دې بس دی بچنه ولا هم ينصرون انا بد دې سره نو سمد د ګړي شپه اعلان ورته کو چې بن اسرائیل نه عامات بد په نکړي دي کو فرمه اختیار وای ذکر کافر مرګ لري الله بیا سوچ کافر مرګ ته نشتا نه الله په کافر باندې ذرا هم ایزان نه خبره ده الله خوشی هغه شاهنشاه مطلق دی کاغه کافر جنت ته پوسی سو اعتراض نشي کولې کاغه مسلمان جهنم ته ورزي سو اعتراض نشي کولې خو قانون دا دی چې کافر جنت ته پوسی او قانون مثلا یو فضل دې ذات وړه کیږي اوس دې دا خبره کولې چې چون کې دا سیادت زموږ ورکې نه مشري زموږ ورکې دا څنګه ستا خبره ومن الله جواب ورکړي چې دا بل څه نبی صلی الله علیه وسلم له دې اولاد نه اوس ابراهیم علیه السلام په وايي دې تلایات کاغه اے بتالا چې یعنی دای په یاد چې کوم وخت کې امتحان او الله تبارک وتعالى په حضرت ابراهيم عليه السلام ربه دا څنګه وي چې دې بتالا ابراهيم الله ربه دې کې عجیب مزدا هغه ذات چې کوم ذات دغه مربي دې دغه تربيت کوم کې دې کمال تر رسول کې هغه ذات امتحان په چا باندې کوي په حضرت ابراهيم عليه السلام پس سره امتحان وکړ دې کلمات په احکام سره دی کلماتن پا مناسکو دا حج سرا دی کلماتن دا محکمی چی در تکم تفصیل بیان کر کلماتن امراض یا دا غلص احکام شو حدیث پا بنیاد بیان شو یا غشپک چی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غشپک احکامی لیو چی دا امتحان دے دا امتحان دے دا امتحان دے اور یا پینا اغا احکام دا حج مراد حج دی کرو بنا دی کلماتن دا غا کلمات امتحان پی اللہ سو احکام کیو کن سے چلو شو استفوز داری چه امتحان دا رسول شو فاعتم مهن حضرت ابراهیم علیه صلات و اسلام عمر کو فدی احکام باندی پورا اکڑا فا ابراهیم اللذی وفا بل زیراوی چه حضرت ابراهیم علیه صلات و اسلام دا تر سر اکڑا قالنو بی اللہ تعالی انی جائے رکا زکر زون تعالی را لنناسی دا تمام خلق دا پارا اماما پیشوا لنناسی دا تونو خلق دا پارا دیس پیشوا گر زون امتحانات را دا اس وی عزت پسر تاج دا عزت و دا پسری تا پیشوا مقتدای یعنی د انسانانو د پاره دغه جنات ور باروم دي ځکه تاسو ته معلومه ده چې انسانانو جنات دواړه مکلف دي خو جن دي پیریان پیریان د انسان تابع دي ذکر څه کنه راځي د دواړو په شان انبیا دي دا قال وی حضرت ابراهیم علیه السلام اجعل من ذریتی من یقتدا به ومن ذریتی معنا اجعل من ذریتی من یقتدا به او الله دا خدای یو رحمت چې کنه هغه سره دا د رحمتونو سمندر په چپو دی خدای اولاد کې مناسب کسان اولاد کې ومن ذریتی او خدای دا عزت ورکی اولاد زما ته کوم عزت ورکی په هر زمانه کې خدای زما په اولاد کې یو مقتدا وی یو امام دی وی یو مشر دی وی یو سیادت وره کس دی وی الله تبارک وتعالى ورته دعا مې اسلام قبول کړی دا لیکن هر زمانه تک چې پاتې بستا اولاد بل سید باندې روان دی قال لا ينالو عهدي لا ينالو عهدي نملاویږي دا منصب د امامت زما چې چاله ورکوم الظالمين هغه کسان ته چې هغه ظالمان او فاسقان دي ځکه چې عدالت او تقوا شرط د پاره د اقتدار لا ينالو نرسی عهدی دا منصب امامت زما عهد نمرات سوک دی دلتا دا منصب امامت منصب نبوت چه دا نبوت اور امامت دا بحاصلی کی حکم و کسانو تا بحاصلی کی چاگا عادلان وی اغا متقیان وی ظالمانو تا بدا اعتباد نشو ظالمان بدا نا حاصل اور یا عهد نمرات نبوت دی لا ینال نبوتی از ظالمین دا دا نبوت تاک چیز اکدم دا پکم کسانو باند اکدم چپائی کی عدالت اور تقوی اوستا اولاد کی با مشرکان کافران و مرازی اغید دی مستحق نبی یا لا ینالو عهدی پمانا ما عهدتو الیک من النبوت والاماما ما چتا سرکم وعدت نبوت و دی امامت کردا دا بنرسی منحا غسلی تکان ظالمن و فاسقا چی اغیاء ظالم یا فاسقا عهدی پمانا ما عهدتو الیک تا سرمی چکم عهد و لوزو کو د امامت او د نبوت نه دا به چاله نور کوم صالح نه بنور کوم او دارنګ فاسق نه بنور کوم یا عهد په معنا دا امان من النار سره دی عهد په معنا دا بچ کې دو سره د ګور نه دا عهد د ګړ معنی کوي نو معنا دا شو چې لا ینال الامان من النار من کان مشرکا منهم کوم سره چې دی کې مشرک دی هغه ته بد جهنم او د عذاب نه امان نه حاصل امان بچا ته حاصل دی چې هغه سره مسلمان ور نو عهد پا مانا دا الامان من النار تا سر چه کم واحدا ما کری دا نو ٹک پا جہا کا کسان بدا دینا بچی چه کم کسان سوی حقی مومنانوی اور دا نور دو پار بدا نمسا زکا بندر قرآن شکل ہوئی چه دا امن اللہ جال ورگئی والاہل لذین لم یرکس ایمان هم بزن اولائی کلو مدرنو کم کسان چه شرک و فرن بشوی امن اللہ غیل ورگئی دا په دې مسله واه کړو سو پوری چې حضرت ابراهيم عليه السلام کوم دعاګانې غوښتې وي او مخکې د دینه د ابراهيم عليه السلام د بیت الله د جوړېدو او د هغه تفصیل چې دوی کړې دي او بیا کوم انداز سره دعاګانې غوښتې دي هغه وایس قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لکه څنګه پرون بیان شو حضرت ابراهيم عليه السلام باندې مختلف امتحانات راغلي داغي خو څه تذکرہ مخکې وشو او د تعلیم د خانقاهي مبارکه هم تاسو ته بیان شو چې د دې نه مخکې حضرت ابراهيم عليه السلام ته د حکم شو چې ته حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها او پای روزن کے بچے خپل اسماعیل علیہ السلام دا میدان کې پریدا پرون تاسو ته داغي تفصیل بیان شو وقت وقت باندې با حضرت ابراهيم علیہ السلام د دې خبر نو غسترو د پار راغلو تر دې پورې چې حضرت اسماعیل علیہ السلام هغه لوی شو مېس کې دا یو واقعه تیر شو د زبې بار کې دا مرحله هم تیر شو دا غین وروسته خبره ده حضرت اسماعیل علیه السلام یو ځل کور کې نو ابراهیم علیه السلام د دې کور ته داړو ته وعده کړو حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها وفات شي او دا وروسته خبره ده چې کله کور ته داړو ځوي انګور کور کې ناس دا تنا تپوس کې استا خاورن سشو ناغي ورته وی چې بهر تللې وې ابراهيم عليه السلام د کور تپوس کې نو کو چې استا سو حالات څنګه گزاران څنګه ناغي څه شکایتونه دې بیا ته کړل بعضي زنانه داسې دي چې هغه مزاج کې شکایت وي د خپل خاورن شکایت کوي د کور نه شکایت کوي د گزاران نه شکایت کوي حالان کی سخت یا رات دوار دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا طرف نہ دی مثلا مثلا بعض زنانہ دا سوی چہ ہر سبا دا اللہ تبارک و تعالیٰ خزوی خدا بوئی دیکھور کے بس وخرانہ تویشوی دیکھور کے زور مشوری پدی کسی دی تمام اور افتار تر داو داو داو دا شکایتونه نن سره موږ خسنلی دا خو چې الله تبارک وتعالى د پرښنا کمی تقديري فیصلې شي وي هم هغه څه بدا عمل کیږي په دې باندې رضا پکار وي کوم حالت چې وی نو باندې انسان صبر کوي په نعمتونو دا